و کذالک همچنین نجزی بدله می دهیم من اسرف کسی که از حد گذشت و لم یؤمن بی آیات ربیه و ایمان و اعتقاد پیدا نکرد با آیات پروردگارش و لعذاب الاخرت اشد و ابقا و یقین عذاب آخرت سخت و ابقا پاینده تر است. افلم یهدی لهم، آیا هدایت نکرد و ایشان را کم اهلکنا قبلهم، به این که چقدر زیاد هلاک کردیم قبلهم پیش از ایشان، من القرون از قرنها از مردمها و امتها، یمشون فی مساکنهم که میگردن در جاهایشان، در جاهای خود که میگردن اینا را یک بار نمیبینن. من القرون از قرنها یمشون فی مساکنهم که میگردن در جاهای خود، ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، هر آن در این پیامی که ذکر شد لآیات نشانی هاست لأولی النهی، برای کسایی که صاحب خرد هستند. کسی که خود را از غلطی باز میدارد بر او دلائلی است، یک بار باید بیاندیشد. ای وزارت اطلاعات و کلتور یک دانه بابگک بود، ما او را دیدم گفتم چقدر وقت میجا کارم، گفت استاز 36 وزیر است که از زیر دست ما تیر شده، 36 وزیر. ما گفتم چی گرفتی؟ گفت عجیب است. گفت عجیبش خداریسته که هر وزیر که نامی آمد بسیار غرق پشو، یک رقم حالتی بود که هیچ پرسان نکن، روزه که میرفت بسیار عاجز و یک رقم میشد. ایت یک حالتی هست، یعنی 36 وزیر همون تو دیده که روز اول که می آمد خیالش میگه که من هستم، روزی که رخصت می گرفت بسیار کوچک می شد. ما می فهمیدیم که دنیا هیچ وقایی ندارد، هیچ ایج آدم فکر نمی کنه برش. برای ازی چی هست؟ لأولی النهی، برای صاحبان خرد در این آیت ها و در این سرگذشت و تاریخ بسیار مطالب است که دور قائم بگیرد. ولولا کلمتون، وگر نمی بود سخنی که سبقت من ربک، سابق صادر شده بود از پروردگار به تأخیر عذاب از کفار تا که مهلت برش داده شود، لکان لزامن، هر نمی بود تصادم و عجل مسمى و وعده مقرر شده، لوقع علیهم العذاب، خامق عذاب برشان می آمد و اینها را خداوند مطال می گرفت. امام فرا میگه در آیت میگه تقدیم و تأخیر است، ولولا کلمتون و عجل مسمى لکان لزامن، اگر سبقت نکرده بود از الله که ما تأخیرش میکنیم و عجل تعیین نمیشده بود، لکان لزاما، خامخا عذاب الله اینها را فرا میگرفت با ای اعراض و با ای غلطی که میکنند. سوره چون خلاص میشد و از کل سوره در حقیقت تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام بود، پس میگه که فصبر علی ما یقولون، پس صبر شکیبایی بود که ای پیغمبر در مورد آنچی که میگویند، علاما یقولون به آنچه که میگویند، و سبح بحمد ربک، و تسبیح گوی بحمد ربک توأم با ستایش پروردگار خود، قبل طلوع الشمس، پیش از اینکه آفتاب طلوع بکند، پیش از اینکه آفتاب طلوع بکند تسبیح پروردگارت را بگو، نماز صبح بخوان، این نماز صبح شد، و قبل غروبها، و پیش از اینکه آفتاب چی بکنه؟ غروب بکنه، که نماز عصر شد، و من آناء اللیل، و در بعض ساعتهای شب که نماز خفتن شد، فسبح، پس بخوان پروردگارت با تسبیح، و اطراف النهار، و در حدود روز، در حدود روز که نماز پیشین شد، لعلک ترضا، تا تو راضی شوی، لعلک ترضا، تا تو راضی شوی. بسیار جالب است، پنج وقت نماز بخوان، پروردگارت با تسبیح یاد بکو، بعد خودت راضی میشی از زندگی خودت، باز خودت راضی میشی از امی عمرت، خودت باز راضی میشی از امی دینی که الله جل جلو برایت نصیب کرده. ولا تمدن و مدز عینیک، چشمانت را الی ما متعنا به، بسوی چیزی که بهرمند ساختیم به آن، ازواج منهم، جماعتهای مختلف از ایشان را، چشمت به او ندوز، پشت موتر و پشت قصر و پشت این و آن بروی که فکرت او را بگیرد، به اهدافت ملتفت شو. زهرت الحیات دنیا، امش زهره از قسم آرایش زندگی دنیا است، زهرت الحیات دنیا، یک جلای دنیاوی است، زود امت میره، یک ملمه است، لنفتنهم هم فی، تا بیازماییم آن را در، تا بیازماییم ایشان را فیه در آن، یک ملمه، یک زرق و برقی است که ما اینها را در روی امتحان میکنیم. و رزق ربک، و و روزی پروردگارت خیرون بهتر است و ابقا پایدارتر است. بلند به مؤمن چی میزید؟ که به طرف زرق و برق دنیای ملتفت نشود. پیام آخرتی خود را همیشه با خود باید داشته باشد. تو خو نباید چشمت به زرق و برق دنیا باید اندوخته شود. با او خو باید فکر نکنی، بلکه در فکر خانوادهت هم باید باش. و امر اهلک بالصلاه. یگان بار ما نمیخوایم که زیاد زرق و برق داشته باشیم. ما نمیخوایم که واقعا پشت از دنیا بگردیم. ولی در خانه که زندگی میکنیم، اولادای ما، خانم های ما، کسایی که در خانه امرای ما هستن، اونا نمیتونن تحمل بکنن. اونا میگن که تا کدام روزی رقم زندگی خراب. ما هم میخوایم که این تو زندگی داشته باشین که فلان ندارن. بس نمونه ها رو برات میدم، زیرا به پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام که کردن با ما خو میکنه و میکنن. به پیغمبر خدا مت خانمایش گفت که ای رسول الله، چه وقت تو این رقم زندگی دیگه یک چیز تغییر باید ما هم بخوریم. کلگی تغییر خورد. وقتی که گفت، پیغمبر خدا بسیار رنج شد، بس خفه شد. وقتی که خفه شد، الله جل و علا را نازل میکنه که به این زنا بگو اگر شما این کنتن تردن الله و رسوله تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اصرح کن صراحا جمیلا. ای زنا را بگو اگر زندگی دنیا را میخوای، بیان که شما چی بکنم. الهیتان بکنم به اله کردن بسیار خوبه. و اگر زندگی آخرت را میخواین، پس ایمی حالت قبول بکنین. در این نبوت شما ای کشفش دنیا را پیدا نمیکنین. آلی به او که گفته شد، به ما خود دهها مرتبه گفته می و تحملش بسیار مشکل است. چی کار میکنی که همین سوال خانم تستو نکنه، دختر و اولاد تستو نکنه و تو را توهین نکنه؟ مثل یک تعداد فرزنده چی میگه؟ این پدر با ما چی کرد؟ خیالش میگه که پدر باید برش همه چیز بکنه. پدر با ما چی کرد؟ نه زندگی داریم، نه ای داریم، نه زمین داریم، نه خانه داریم. بس نفرین میکنه پدر خود را. اگر میخواین چنین کار نشود، و امر اهلک بالصلاه، امر بک خانوادت به نماز، اونا را فکر آخرتی بده. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها، و خود نیز به آن قائم باش. این سرچپه کار نکنی که تو نکنی خود دیگر را امر بکنی. وقتی که تو اونا را امر بکنی، اصطبر علیها، و خود نیز به آن قائم باشی، یقینا نتیجه مثبت میگیری. لا نسالک رزقا، نمیخوایم از تو روزی را، از تو روزی نمیخوایم. باز کار فرزندت ما جور میکنیم، کار باز اولادت ما جور میکنیم. چرا؟ لا نسالک رزقا، ما از تو روزی نمیخوایم و نه تو روزی داده میتونی. نحن نرزقک، ما روزیت میدیم، ما نانت میدیم. والعاقبه للتقوى، و آخر انجام هم از کی هست؟ از انسانای متقی و پرهیزگار است. انجام نیک هم از متقی هست. و رزق به تنها به معنای خوردن نیست، هر آنچه که انسان از او استفاده میکنه و به او ضرورت داشته باشد. ضرورت انسان را الله رفع میکند. و قالو، میگوین مردم، لولا یأتینا بی آیت من ربه، چرا نمی آرد پیش ما بی آیت نشانی من ربی از طرف پروردگارش؟ باز هم اگه انسان های عجول وجود دارن، انسان های بدبخت وجود دارن که این کل نشانی ها را فراموش میکنن، چرا پیغمبر با ما یک نشانی نمیارد؟ اولم تأتیهم، آیا نرسیدد به ایشان بینتون، دلیل واضح، ما فی صحف الاولا، آنچه که در کتاب های قبلی و گذشته دید؟ آیا او دلائل واضح گذشته را در اختیار ندارد؟ یقینا دارد. ولو انا اهلکناهم، و اگر ما حلاک میکردیم ایشان را به عذاب من قبله، به عذاب پیش از این، لقالو، خامخا میگفتن، ربنا ای پروردگارا، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا با سوی ما پیغمبر را نفرستادی؟ اگر اینها را تنها به عقل میماندیم، و به اساس عقل میتونه انسان چی بکنه؟ راه ثواب را دریابد، راه ثواب را دریابد. و پیغمبر را برش رای نمیکردیم. باز خامخا میگفتن که لولا ارسلت الینا رسولا، چرا نفرستادی به سوی ما پیغمبر را؟ فنتبع آیاتک، تا پیروی میکردیم کتاب تو را، من قبل پیش از این، من قبل ان نذل و نخزا، پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم، پیش از اینکه ذلیل و رسوا شویم، خب ما اتباع میکردیم. قل بگو ای پیغمبر، حال خو کتابم برت آمد، پیغمبرم برت آمد، عقلم برت داده شد، و نمونه های از تعمیل از دین هم بر تثبیت شد. کل متربسون، بگو هر یک منتظر است. فتربسو، پس شما هم انتظار بکشید. آیت منتظر است، پیغمبر هم منتظر است، الله هم منتظر است، ملائکه عذاب هم منتظر است، ملائکه که میمانی و پاسبانی و استقبال از او در جنت میکنه او هم منتظر است. فتربصوا، ولی شما چی بکنه؟ انتظار بکشید. فستعلمون، زود خواهید دانست من اصحاب الصراط السویه، که کی صاحبان راه راست و من اهتدا و کیست که هدایت شده است به راه راست. او را با شما میبین که راه راست کی رفته و راه خراب کی رفته. موضوع واضح شده و الله جل جلاله حسب اعمال از شما پذیرایی خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. سوره مبارکی الانبیاء از جمله سوره های مکی است، دارای 112 آیت 7 رکوع. در ترتیب مصحف 21 سوره است و در ترتیب نزول 73 سوره بعد از سوره مبارکی ابراهیم نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع کلماتش 1160 و مجموع حروفش 4098 است. سوره مبارکه طوری که از نامش معلوم است به نام سوره انبیا یا سوره پیغمبران است، که به یک تعبیر 15 پیغمبر علیه السلام نامش در این سوره یاد رفته و به تعبیر دیگهش میتونیم تا 17 هم برسانیم. بعضی با ذکر فرازهای از زندگیشان و بعضی هم فقط به اساس نامشان در این سوره یاد آور شده الله جل جلاله از اونها. بدان تکیه مهم این سوره به سرنوشت پیامبران خدا علیه السلام است. در این سوره به پیغمبر خدا علیه السلام در حقیقت تسلی می دهد که ای پیغمبر، تاریخ انبیای گذشته را مطالعه بکن. الله جل جلاله اونها را کامیابی داده و آنانی که با او مخالفت کرده اونها واژگون و سرنگون شدند. از طرف دیگر چون سوره مکی است، بحث های ویژه‌ای را در رابطه با اصول دین که عبارت از توحید، رسالت و معاد است گفتگو دارد. در این سوره راجع به وحدت خالق، اینکه جهان به اساس هدف و برنامه پیدا شده بحث رانده شده. این دنیا و این جهان هوایی نیست. از طرف دیگر سوره مبارکه به پیروزی حق بر باطل، توحید بر شرک سخن میگوید. سوره مبارکه هشدار میدهد به آنانی که بیخبر هستند از روز حساب، بیخبر هستند از بدیل اعمال خود، اونا را هشدار میدهد و به این مضمون سوره مبارکه را ختم میکند. سوره مبارکه در حقیقت در سوره طه ذکر شده بود دعوت حضرت موسی علیه السلام مؤمنان را و چگونگی گسترش حاکمیت الله جل جلاله و آمدن قیامت در اوجا تثبیت شده بود. در سوره مبارکه انبیا مؤمنان را تذکر می دهد و آن مفاهیمی که قبلا ذکر شده بود که نتیجه از کی است؟ از آنانی که با ایدین گراییدن و با ایدین عمل کردند و پیام رسانی از ایدین بودند. بنان مؤمنین را می که مانند پیامبران در دعوت الهی باید سهم داشته باشید. نام های پیامبرا که در اینجا ذکر شده عبارت از حضرت موسی علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام، حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام، حضرت ذلکفل علیه السلام، حضرت یونس علیه السلام، حضرت زکریا و حضرت یحیی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، نزدیک شد برای مؤمنان حساب ایشان، و هم فی غفلت معرضون، و ایشان در غفلتن معرضون، روگردان از حقایق زندگی ایشان. الله جل جلاله میگه که اقترب للناس حسابهم، نزدیک شد برای مردمان حسابهم، حساب ایشان، حسابشان نزدیک شد. مراد از اقتربه قیامت کبرا است، طوری که جمعی از علما می فرماید. امام قرطبی رحمت الله علیه میگه اقتربه مرادش میگه قیامت صغرا است که مرگ است. زیرا ما دو قیامت داریم، یکی قیامت صغرا است که هر انسانی که مرد در حقیقت قیامتش برپا شد، زیرا سوال و جواب در قبر از پیش شروع می شود. من ربک و ما دینک و ما نبیک. این سوال میکنند و همین سوال در قیامت مطرح میشه، ولی به طور بزرگ. قیامت صغرای ار انسان میگه چیش اقترب للناس حسابهم، نزدیک شد برای مردمان حساب ایشان، حسابشان نزدیک شد، ار لحظه ای که تیر میشود در حقیقت برش نشان دادنی که تو دیگه در دنیا نیستی. و هم فی غفلتن، و ایشان در غفلتن، ماردون روگردان، آنها از نزدیکی حساب غافلند و این غفلت سبب شده که اونها از حق اعراض بکنند. هر انسانی که ناخبر بشه اعراض توأم با او. ما یأتیهم من ذکر من ربهم، نمی آید به ایشان هیچ پندی من ربهم از طرف پروردگارشن، محدث نو تازه و جدید، الا استمعوه، مگر اینکه مشنون آن را، و هم یلعبون، در حالی که آنها مشغول بازی هستند و مشغول سوالها میشن، سوالها را مطرح میکنن، نه اینکه مشغول به عمل شوند. محدثین به عقیده اهل سنت، قرآن کریم میگه این مخلوق نیست. پس مراد از محدثین یعنی در نزول نواست، نه که قرآن کریم نو بوده باشد. لاهیتن قلوبهم، در بازی غرق است دلهایشان، دلهایشان در بازی و ساتری غرق است، اما فکرش فکر امیز که چی بخورم، چی بنوشم، کجا چکر برام، فقط این می نکته رو میگیرن. و اثر رو نجوا، و پوشن و پوشیدن رازگفتن را پوشیدن، که ما را دوری از حقایق است. الذين ظلموا آنان که ستم کردند، هل هذا الا بشر مثلكم، نیست این شخص مگر مانند شما یک انسان، مگر مانند شما یک انسان است، افتعتون السحر، پس چرا رو می آورید السحر در سحر او، و انتم تبصرون، و حالا که شما می بینید. کافر چی میگوید؟ هل هذا الا بشر مثلكم، ای محمد خو نیست مگر مانند شما انسان، افتعتون السحر، رو می آورید به طرف سحر، ای خود ساحر است، جادوگر است، و انتم تبصرون، و حالا که میبینین که ای خود ساحر و جادوگر بیش نیست. اثر و نجوا، قریش راجع به پیغمبر خدا علیه السلام نقشه های متعدد کشیدن، مشاوره های متعددی در دار و ندوه کردن، به فردی و به اجتماعی و کتلوی در رابطه به منع گسترش دین کارهای کردن. عین شکلش بسیاری کسای دیگر امروز هم بر ضد از دین گوشنشینی ها دارن، مجالس دارن و طرح و نقشه ها را خمی دهن، و همیشه مردم را به ایمه که شما میفهمین در این قرنی که زندگی میکنی قرن علم است. علمانیت از همین خاطر میگه که به خاطر اینکه هر چیز را به اساس امون چشمک های مادی خود تحلیل میکند. قال، گفت پیغمبر، ربی یعلم القول، پروردگار میدانه هر سخن را، فی السماء در آسمان ها و الارض در زمین، چی در آسمان باشه و چی در زمین، و هو السمیع العلیم، و او نیک شنوا و داناست. پیغمبر خو ای را گفت که هر چی که شما میگوید، بر ما ساحر میگوید، به ما بشر مانند خود میگوید، هر سخنی که میگه گپی نیست، پروردگارم سخن شما را حساب کرده میگیرد، زیرا او نیک شنوا و داناست. ای را خوب بگذار که یک طرف میگوید که این مانند شما انسان است، آیا به این گوش میتین که ساحر است؟ بل قالو، بلکه گفتن، ادغاث و احلام، خوابهای پریشان است. آن را گذشته میگوین که خوابهای پریشان است. ادغاث خوابهایی که تعبیری ندارد جز دروغ، یعنی اوایی چیزا هستن. بل افتراهو، بلکه بربست است آن را به الله. بل هو شاعرون، بلکه او شاعر است. قرآن کریم چون مشاورهی که اینها کرده بودن، گوشنشینی که کرده من به اینی نتایج رسیده بوده من، هر نتیجه از راز گفتن و مشورهشان را یادداشت میگیرد. بل قال ادغاث و احلام، در اول گفت که یک خواب پریشانی است، یک چیز از پیش ساخته نمیشود. نه که پیامبر خدا کلمه توحید را به مردم آموخت، گفت که یک انسانی است، باز یک چند روز زنده است، باز میمیره و اگر کسی به این دین بگراید. اول خویی را گفتن. پس آن که مسلمان ها زیاد شدن ورخطا شدن، که ورخطا شدن باز چی گفت چی بگویم؟ به برش میگویم که ایره از جان خود جور کرده، بل افتراهو، بلکه ایره به خدا بسته کرده است. اگر نه خدا که تو حکم میکنن که ما از مکه دور شویم، کسی دیگری بیاید ای بوتا را یک خدا بسازیم. وقتی که ای هم نتیجه نداد، بل هو شاعران، بلکه این شاعری است اصل داستان سرایی میکند. فلیعتینا بی آیتین، پس اگر چونین نباشد پس بیارد نزد ما نشانهی که ما ارسل الاولون، طوری که فرستاده شدگان نقبلی چونین فرستاده شدند با معجزات بسیار بزرگ و کلانه، این رقم معجزات رو برای ما بیارد که ما ارسل الاولون، طوری که فرستاده شدند آنانی که قبلا گذشته اند. ما آمنت قبلهم من قریتین اهلکناها، ایمان نیاورد پیش از ایشان کدام قریهی که اهلکناها که هلاک ساختیم آن را، افهم یؤمنون، آیا اکنون اینها ایمان می آورند؟ ما آمنت قبلهم، ما با همین معجزات بزرگی که با فرعون داده بودیم، با حضرت موسی علیه السلام داده بودیم در رابطه با فرعون، ما آمنت قبلهم، اونا ایمان نیاوردند. ما همین معجزات به حضرت بسیار بزرگ معجزات به حضرت عیسی علیه السلام دادیم، ولی ما آمنت مردم ایمان نیاوردند. افهم یؤمنون، آیا اینها ایمان میارند؟ این تضمین از کجا شد که امی کوی صفا برش تلاشه و باز اینا ایمان میارن؟ زیرا پیش رویش دید که مردر حضرت عیسی بر زنده کرد، ولی ایمان نیاوردن. نو معجزه را الله جلو به حضرت موسی علیه السلام در رابطه به فرعون داد، ولی مسلمان نشد. افهم یؤمنون، آیا اکنون اینا ایمان میارن؟ قطعا نه، ایمان نمیارن، از یک سخنی هست. و ما ارسلنا می قبلک و نفرستادم پیش از تو، جواب برای زی میده که چون اونا ایمان نیاوردن به اساس امین نکتایشان زشتیشان، بنان ما فقط یک یاداش میتیم، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا، تسلی برای پیامبر خدا، و نفرستادیم پیش از تو الا رجالا مگر مردانی، نوحی الیهم، که وحی کردیم به سوی ایشان، و ما ارسلنا قبلک و نفرستادیم پیش از تو الا رجالا مگر مردانی را، نوح الیهم، که وحی کردیم به سوی ایشان، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس بپرسید از اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید. اهل ذکر در اینجا کی است؟ اهل کتاب. برین از اهل کتاب پرسان بکنین که پیامبران گذشته چه رقم برش وحی شده و جواب مردم در مقابل چی بود. و ما جعلناهم جسدا و نساختیم ایشان را جسدی، لا یاکلون طعام، که نخورن نان را، و ما کانو خالدین، و نبودن همیشه باشندگان. ما آنانی که قبلا برش دین دادیم اونا هم انسان بودن، حضرت موسی هم انسان بود، نان میخورد، حضرت عیسی علیه السلام و همه پیامبران خدا، ایت مردمی نبودن که کالبوتی باشن نان نخورن. و ما کانو خالدین، و هیچ کدامشان تا ابد هم نماندن، پیامبرا بودن، وظیفه خود را در مقطع زمان خود تعیین کشور شده بود اجرا کردن و از دنیا رحلت کردن. عین پیام عالی هم است. ای پیغمبر، تو همیشه اینجا نمی باشی، تو هم مانند پیامبران می گذشتن نان می خوری و انسان هستی و کل مواصفات انسانی در تو دیده می شود. ثم صدقناهم الوعد، سپس راست گردانیدیم ایشان را، الوعد و وعده را، فانجیناهم، پس نجاتشان دادیم، و من نشاء، و کسی که خواستیم به اساس ایمانش، و اهلکنا المصرفین، مصرفین، و هلاک ساختیم المصرفین، مردمای تجاوزگاران را، کسی که تجاوز کرده بود اونها ما هلاک ساختیم. لقد انزلنا الیکم، هر نازل کردیم به سوی شما کتابا، کتابی که فیه ذکرکم، در آن پند شماست، فیه ذکرکم، وسیله بیداری شماست، افلا تعقلون، آیا نمیدانید؟ عقل نمیکنید؟ فکر نمیکنید؟ و کم قسمنا من قریه، و چه بسا در هم شکستیم من قریه، از قریه، کانت ظالمتن، که بودن ستمگار، و انشأنا بعدها قوما آخرین، و آفریدیم بعد از هلاکت آنها قوما گروهی آخرین دیگری را، فلما احسوا بأسنا، و چون حس کردن عذاب ما را، اذا هم منها یرکدون، ناگهان ایشان از آنجا فرار میکردن. ارگاه عذاب ما را احساس کردن باز خواب فرار گذاشتن. رکض به معنی دویدن با سرعت است و به معنی دواندن مرکب هم آمده. گاهی هم به معنی کوبیدن پا به زمین میاد. ارکد برجلی که هادا مغتسلون، بزن به پایت، امی جایی که در اینجا چشمه گوارای است. و هم یرکدون، منها یرکدون، اینا از امی عذاب ما در این مقام فرار میکردن. الله میگه لا ترکضو، فرار نکنید. قائل ملائکه الله، یا قائل پیغمبران خدا، یا قائل امو زمیرهای خفته ایشان. اینا حقیقت خود فکر ایج گپی نیسته. لا ترکضوا وجدانایشان به زبان حال چی میگه؟ کجا فرار میکنی؟ ورجو برگردید الی ما اترفتم فی، به سوی جایی که آسودگی داده شده بود شما را در آن. به اونجا پس برگردید و مساکینکم و خانه های خود لعلکم تسالون، شاید شما پرسیده شوید. کجا میری؟ شما پرسیده میشه از نعمت هایی که برات داده شده بود، از زندگی که برات داده شده بود، از پیامی که برات رایش کرده بود، از خامخا پرسان کرده میشوید. قالوا یا ویلنا، میگن که ای وای بر ما، افسوس بر ما، انا کنا ظالمین، هر آن ما گناهکاران بودیم. و ما زالت تلک دعواهم، پس همیشه دوام داشت همین سخن ایشان که یا ویلنا انا کنا ظالمین، تلک دعواهم، همین فریادشان، حتی جعلناهم حسیدن، تا ساختم ایشان را حسیدن، کشت درو شده، خامدین و آتش خاموش. آتش که خاموش را دیگه دود بدن نمیشه. اینا هم یک وقت همه تو خواسته های بسیار سر به فلک داشتن، مانند آتش لمبه هایش بلند بودن. انگامی که عذاب الله آمد خاموش گشتن، مانند که یک درو چیزی کشته که درو شد باز نفتد دیگه، از استادن خلاص می شود. و ما خلقنا السماء والارض، نیافریدیم آسمان و زمین را، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است، لاعبین، ای را بی هدف نیافریدیم. لاعبین، بازیکنان ایرا نیافریدیم. لاعبین به خاطر سرگرمی را پیدا نکردیم که تو فکر بکنی که خداوند معتاد به سرگرمی ضرورت داشت یک چیزی به معنای را جور کرد. لو اردنا، اگر میخواستیم ان نتخذ لهوان که بسازیم یک بازیچه و سرگرمی را، لاتخذناه، تهیه میکردیم آن را، ملدون از نزد خود ما، مطابق با معظمت خود، متناسب با خود یک بازی را بر خود جور میکردیم. این کننا فاعلین، اگر بودیم که کننده چنین عملی باشیم که اعاذنا الله، الله مشغول شا بساطری به سرگرمی، اگر چنین کار میکنه خب متناسب با عظمت خود یک سرگرمی را جور میکردم. بل نقذف بالحق، چنین نیست که اینا گمان کردن که این دنیا کلش یک ساطری بیش نیست، این طبیعت از همه تو میاره و همه تو میرود. بل نقذف بالحق، بلکه می اندازیم حق را، علی الباطل بل باطل، فیدمغه، پس مشکنان از سر او را. ما حق را بر باطل می اندازیم، ای تو انداختنه که فیدمغه، که مشکنان از سر باطل را، فیداه هو زاهقون، پس ناگهان هلاک می شود. باطل یک وقت سر خود را بلند می کند، خب ما ای حق را بران فرق شنان می زنیم که دیگه جای بجای فیداه هو زاهق، یک بار هلاک می شود. زیرا در هر جایی که یکان چیزی بخوری و جداست و در سر کسی بزنی، هم اصابش خراب میشه و هم جای بجای میمورد. دیگه باز باطل نمیتونه سر خود را بلند بکند. ولکم الویل، و شما را بربادیست، مما تصفون، از آنچه که بیان میکنید. بربادی برای شماست از جهت آن عقیدهی که در رابطه به خدا و در رابطه به کائنات دارید. ببینید که هدف همان تکامل و تعالی بشر است در دنیا. چرا خداوند متعال شیطان را پیدا کرد؟ به خاطری که به اساس و سواس از او ما تکامل پیدا بکنیم. چرا الله ما را امتحان میکنه؟ به خاطری که تکامل پیدا بکنیم. هر قدر انسان مورد امتحان قرار بگیرد به طرف تکامل میرود. هر قدر که ببینید که در مکتب هم رقم است، امتحان که در مکتب میگیریم به خاطر چیست؟ به خاطر عزیزه که انسان رشد بکنه به یک سمت دیگری برود. الله هم انسان را امتحان میکنه. یکی از وسایل امتحانش شیطان است، یکی از وسایل امتحانش نفسش است و آرزوهایش است. و له من فی السماوات والارض، مر الله جل جلاله را آنچه که در آسمان هاست و الارض در زمین است. و من عنده، و آنانی که نزد اویان، لا یستکبرون عن عبادتی، سرکشی نمی کنن از عبادت و پرستش او تعالی، و لا یستسحرون، و نه هم مانده می شوند، و لا یستحسرون، و نه هم مانده می شوند. آنانی که الله را عبادت می کنند مانده هم نمی شوند. حسر به معنای گشودن چیز و همچنان پوسیده، به معنای پوسیده هم آمده، بعدن به معنای ضعف و خستگی به این هم بکار رفته.